Розповідь «Прострелена Біблія». Слухай, чому у тебе прострелена Біблія? Адже це страшне зло. Хіба можна стріляти в Біблію? Запитав молодий чоловік старого солдата, взявши в руки його Біблію. Ні, це зовсім не зло, відповів той. Біблія ця спасла мене два рази. Перший раз, коли вона вказала мені дорогу до Спасителя, а другий раз, коли затримала смертельну кулю. Я розповім, як це сталося. Це було в час війни. Ішов бій, і мені прийшлось переходити із одного окопу в другий. Вмить я відчув удар в груди, а після того зразу ж колючий біль. Як звичайно, я носив з собою мою Біблію в нагрудній кишені гімнастерки. О, якби не було Біблії, смертельна куля досягла б мого серця. Але Біблія її затримала. Я ж тільки одержав невелику подряпину. Ось тому ця прострелена Біблія дуже дорога мені.